Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A! Radio cyfrowe nadaje więcej. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 lutego jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy podjęli decyzję, jutro będą protestować w stolicy. Cud musiałby się zdarzyć, żeby nie doszło do tego wyjazdu traktorów na Warszawę. W Jeleniej Górze ewakuacja kilkudziesięciu osób, powodem jest wyciek gazu w pawilonie biurowo-handlowym. Dwóch turystów utknęło na szlaku w rejonie Babiej Góry, już szukają ich ratownicy GoPro. Rolnicy zdecydowali, bez względu na ewentualne decyzje Ministerstwa Rolnictwa w sprawie ich postulatów, jutro ruszają do stolicy. Cud musiałby się zdarzyć, żeby nie doszło do tego wyjazdu traktorów na Warszawę. Marek Sawicki sam sobie dolał dzisiaj oliwy do ognia swoją wypowiedzią, zmobilizował, bo jeżeli minister rolnictwa występuje w środkach masowego przekazu i sobie z rolników robi jaja, no to rolnicy teraz mu pokażą, gdzie jest jego miejsce. Tak tłumaczył szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski, a minister rolnictwa mówił dziś, że nie spełni wszystkich postulatów protestujących związkowców, bo nie pozwala na to prawo. Wczoraj rolnicy postawili mu ultimatum. Jeśli do 15 nie odpowie na ich postulaty, zorganizują Marsz Gwiaździsty na Warszawę. Domagają się m.in. dopłat do produkcji mleka i trzody, a także rekompensat, na przykład za straty spowodowane rosyjskim embargiem na owoce i warzywa. Wyciek gazu w pawilonie biurowo-handlowym w Jeleniej Górze. Strażacy ewakuowali z budynku kilkadziesiąt osób. Teraz szukają miejsca, z którego gaz się ulatnia, informuje Andrzej Ciosek z miejscowej komendy Straży Pożarnej. Prawdopodobnie roszczenie jest poza w ogóle budynkiem. Z uwagi na stwierdzone również niewielkie stężenie w budynku na Rybrzyckiego 19 ewakuowaliśmy tam 70 osób, to jest taki budynek biurowo-handlowy. Natomiast cały czas monitorujemy najbliższe budynki, to jest głównie mieszkalne, też tu handlowo-usługowe. Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin. Ratownicy beskidzkiego GoPro szukają dwóch turystów, którzy utknęli na szlaku na Babią Górę. Po pomoc zadzwonili około 12.30. Teraz kontakt z nimi jest utrudniony ze względu na słaby zasięg sieci komórkowej. Pierwsi ratownicy powinni dotrzeć do poszkodowanych lada chwila, informuje rzecznik pogotowia Patryk Pudełko. Przełęczy Krowiarki kierowali się na Babią Górę, natomiast między Jablakiem a Gówniakiem utknęli. Nie mają na tyle siły samodzielnie poruszać się i dlatego prosili o pomoc ratowników GoPR. Po 10 minutach ratownicy z Markowych Szczawin wyruszyli w rejon dwójki turystów, natomiast pozostała ekipa pięcioosobowa już jedzie na przełęcz Krowiarki i będzie wychodzić z dołu na szczyt. Dowiedzieliśmy się, że stan zdrowia dwójki turystów prawdopodobnie będziemy musieli ich sprowadzać w pozycji leżącej. Ale pogoda nie sprzyja akcji ratowniczej. W rejonie Babiej Góry pada śnieg. Widoczność nie przekracza miejscami 50 metrów. 30 Polaków zamieszanych w aferę HSBC. Brytyjski bank umożliwił swoim bogatym klientom unikanie płacenia podatków, lokując ich pieniądze na kontach w swoim szwajcarskim oddziale. Wśród właścicieli rachunków najwięcej jest Szwajcarów, ponad 11 tysięcy, potem Francuzów i Anglików. A wśród klientów banku m.in. ci, którzy handlują narkotykami, ale także politycy, sportowcy i gwiazdy show biznesu. Media wymieniają m.in. króla Maroka i aktora Johna Malkowicza. Jeden z Polaków ukrył dzięki bankowi miliard złotych. Publicysta ekonomiczny Adam Cymer tak tę sprawę komentował na naszej antenie. Chciwość ludzka jest

8 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Agnieszką Łukasiewicz i Dariuszem Pierogiem. Za chwilę pojawi się w naszym studiu gość, to znaczy w czasie, kiedy gość będzie szedł do studia, to Państwo będą słuchali, jak gość śpiewa. I jak zaśpiewa, to się do Państwa za chwilę odezwie. Zapraszam. Akademia Rozrywki. Raz, dwa, trzy. Skonstruowałem plan ekstremalny, postanowiłem być idealny. Przestudiowałem twe poradniki, długie, wnikliwe, mądre rubryki i ustaliłem, co następuje. Grzechy przeliczę i pożałuję, o odkupienie win się pomodlę, no i w ogóle zrobię porządek. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie skarpetki po dopierałem, wszystkie zegarki po nakręcałem, wszystkie żarówki po wymieniałem i drzwi do szafek po dokręcałem, wannę na brzegach po domywałem, perskie dywany po odkurzałem, pasty do zębów po dokręcałem i lustro pięknie odparowałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Kostki na zupkę pod gotowałem, na kepie pruszki po ćwiartowałem, makaron nitki po odcedzałem i soczku z marchwina wyciskałem, wszystkich kolegów po przepędzałem, wszystkim twym wrogom po dogryzałem, dawne znajome po odstraszałem i kreszt krwiodawstwa punkcie oddałem, bo przekraczałem moje granice. Spełniłem milion przedziwnych życzeń, ale to wszystko na nic się zdało, bo tobie ciągle było mało. Więc wymęczony rzekłem, żałuję, dłużej w ten związek nie inwestuję, a ona na to, to krok fatalny, byłeś już prawie idealny. Powymieniałem, podmywałem, podkartowałem, podcytałem, podkurzałem, podmywałem, podkrywałem, powymieniałem, podakrywałem, podobierałem, podmywałem, podkurzałem, podcytałem, podkartowałem, podobierałem, podgotowałem, ponakręcałem, powymieniałem, powymieniałem, ponakręcałem, podgotowałem, podobierałem, podkartowałem, podobywałem, podcytałem, podkurzałem, podkurzałem, podcytałem, podmywałem, podkartowałem, idealny. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry. Artur Goc jest naszym gościem dzisiaj. Niech pan szczerze powie, pan rzeczywiście często tak potrafi podopierać, posprzątać, powyłamywać, no nie wiem, co pan tam jeszcze wymieniał. Czy to fikcja literacka? Trochę fikcja, trochę tak jest, że robię tyle rzeczy, a potem niestety. Mężczyzna prawie idealny, taki tytuł nosi płyta naszego dzisiejszego gościa. Artur Goc, mężczyzna prawie idealny i... Tutaj ciekawostka. Wszystkie teksty napisała, całą muzykę skomponowała. Kobieta, i to jest rzadkość w tym gatunku w ogóle, to jest raczej gatunek zdominowany przez mężczyzn, którzy piszą teksty dla kobiet, a nie odwrotnie. A tutaj odwrotnie Agnieszka Chrzanowska wszystko napisała. Agnieszka Chrzanowska, no było trochę takie ryzyko, że pisze to kobieta, a będzie śpiewał mężczyzna. Ale jednak udało się dojść do porozumienia i jakoś te teksty są tak męskie, tak aktualne, tak... To też reakcja słuchaczy już na koncertach jest bardzo pozytywna. Ale one są troszkę złośliwe pod adresem mężczyzn. Tutaj się złośliwość wyczytuje w tym, to znaczy to chyba taki w miarę prawdziwy obraz mężczyzny, no tylko widzianego przez kobietę właśnie. W pewnym sensie może złośliwy, ale też jest to obroną mężczyzn, bo nie do końca tak tam jesteśmy krytykowani przez Agnieszkę, tylko też ona gdzieś tam po naszej stronie staje i dotyka tych prawdziwych emocji, bo o tych męskich emocjach się tak naprawdę nie mówi, bardzo rzadko się mówi gdzieś tam w piosenkach na scenie, raczej mówi się o kobietach. A czyj to był pomysł, żeby stworzyć taki muzyczny portret mężczyzny prawie idealnego? W ogóle to prawie on jest idealny, bo zdaniem autorki, nie wiem, czy pan ją o to pytał, w ogóle nie ma takiego zjawiska jak mężczyzna całkowicie idealny, dlatego on jest prawie? Wydaje mi się, że chyba w ogóle nie ma ideałów. I nie to, powinniśmy to sobie... To pan trochę zasmucił, bo myślałem o sobie w tych kategoriach. No to może pan jest jedynym ideałem, a już wszyscy wymarli, albo dopiero się urodzą. Ale nie, wydaje mi się, że najgorsze jest tworzyć ideały. Tak mi się wydaje, że po prostu, że nie powinno być ideałów. A faktycznie wymyśliła to Agnieszka, bo Agnieszka prowadziła w Radiu Kraków audycję i Radiowy Teatr Piosenki i zaprosiła mnie, żebym zagrał koncert promujący pierwszą płytę Obiekt Seksualny. I jak usłyszała tą piosenkę Darka Rządkowskiego, gdzie ja śpiewam Nie traktuj mnie jak obiekt seksualny, to zdecydowała, że można stworzyć coś takiego, co będzie właśnie głosem mężczyzn, właśnie napisanym przez kobietę. I wymyśliła, że kolejna płyta to taki powinien być mężczyzna prawie idealny i zgodziła się na początku napisać jedną piosenkę, a potem nie miała wyjścia i musiała napisać całą płytę. Dokończyć. I 13 utworów się tutaj pojawiło, plus bonus, jedna z piosenek w wersji radiowej. No to jeszcze raz państwu przypomnę. Mężczyzna prawie idealny, taki tytuł nosi ta płyta. Jeśli ktoś z państwa miałby na przykład ochotę napisać do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, wymieniając jakąś cechę, która jego zdaniem świadczy o tym, że mężczyzna jest prawie idealny, to znaczy jakąś jedną cechę mężczyzny, proszę napisać i zobaczymy, czy to się zgadza mniej więcej z tym, co napisała Agnieszka Chrzanowska, a śpiewa Artur Goc. Ja dlatego powiedziałem, że tutaj jest troszkę złośliwości pod adresem mężczyzn w tych tekstach, bo na przykład jest tutaj utrwalanie takiego stereotypu mężczyzny hipochondryka, że taki, że tak wszystko go boli, że wszystko... Tylko, ale trzeba powiedzieć, na co on jest uczulony tak naprawdę. To może nie mówmy, bo to pan za chwilę wyśpiewa. A, to tak. Dokładnie. Ale ja chciałem tylko zauważyć, że to kobiety piszące od dawna się utrwalaniem tego stereotypu zajmują, bo chciałem państwu przedstawić, zanim usłyszą państwo kolejną piosenkę z płyty Mężczyzna prawie idealny, tekst napisany kilkadziesiąt lat temu. Autorka zresztą sama przedstawi ten tekst i przedstawi wykonawców. Mówi Stefania Grodzieńska. Drodzy państwo, znakomici, bliscy memu sercu aktorzy Magda Zawadzka i Wiktor Zborowski zgodzili się zagrać moje scenki małżeńskie. Tak się ucieszyłam, że wprosiłam się do tego towarzystwa, choćby jako zapowiadaczka. A więc chory mąż. Jakoś nie bardzo się czuję. A co ci jest? Nie wiem. Źle się czuję. Ale co czujesz? Boli mnie. Co cię boli? Wszystko. Wiesz? Ja na pewno mam gorączkę. To zmierz, o, masz termometr. Głowa cię boli? Nie. Gardło? Nie. Brzuch? Nie. No to co cię boli? Wszystko. Na pewno mam 38. Pokaż termometr. 36 i 7. O, widzisz? Czułem, że mam gorączkę. 36,7 to nie jest gorączka. U mnie to jest wysoka gorączka. Ja mam zawsze 36,6. Fatalnie się czuję. Pewnie masz katar. Co? Tak. Tak, to jest możliwe. Nie, no, na pewno mam katar. O, już mnie w nosie kręci. O, ładna historia. No ja czułem, że się rozchoruję. Nic ci nie będzie. Z kataru się nie umiera. Ja ci dziękuję za takie informacje. Wiem, że się nie umiera, ale przyznasz, że przy tak zdrowym organizmie jak mój nawet katar jest niepokojący. O, ładny gips. Cholera, w przyszłym tygodniu miałem jechać służbowo do Poznania. No i teraz kto za mnie pojedzie? W przyszłym tygodniu będziesz mógł pojechać sam. 100 razy ci przejdzie. Może przejdzie, a może nie przejdzie. Z katarem nigdy nie wiadomo. Może by się jednak poradzić lekarza. No ale po co ci lekarz na katar? Jak się zaniedba katar, to można dostać zapalenia płuc. O, kto wie. Kto wie, czy mi się już nie szykuje zapalenie płuc. Czuję, że tak mi rzęzi. Posłuchaj. No przestań sobie wmawiać. Przy zapaleniu płuc ma się wysoką gorączkę. Przecież mam gorączkę. Zresztą w tej chwili mam wyższą. Daj termometr. Dopiero mierzyłeś. Ale czuję, że mi podskoczyła. Daj. No pokaż. Pokaż. 36,7. Nic nie podskoczyło. To jeszcze gorzej. To znaczy, że organizm przestał walczyć. Nie bądź hipochondrykiem, prześpij się. Daj mi zimny okład na głowę. Boli cię głowa? Jeszcze nie, ale będzie zaraz bolała. Daj okład. Proszę. Daj mi polopirynę, daj mi. Ale nie mogę łykać. Proszę. Nie mogę odchrząknąć. Co się stało? Ja nie mogę oddychać. Co się stało? Jest gorzej niż myślałem. Popatrz, zimny pot mi ścieka z czoła. Przecież to jest woda z okładu. Zabierz ten okład. Przecież przy zapaleniu płuc nie daje się zimnych okładów. O, jak ja się fatalnie czuję. O, daj mi coś. Ale co ci dać? Cokolwiek, tylko żeby mi pomogło. Przestań nudzić. Tyle gadania z powodu kataru. Nawet nie ma komu podać mi szklanki wody. Ach, można umrzeć w tym domu bez żadnego ratunku. Słuchaj, jak myślisz, czy szkarlatyna u dorosłego człowieka jest zawsze śmiertelna? Szkarlatyna się zaczyna od kataru. Wolałbym nie iść do szpitala. Och, szalałeś z katarem do szpitala? Tak, dla ciebie to wszystko jest katar. O Boże, jak mnie trzęsie. O, mam większą gorączkę. Czekaj, zmierzę. Dobrze, pokaż. No proszę, 36,6. Co? Ile? Przed chwilą było 6,7. Temperatura zaczyna skakać. Przestań się wygłupiać. Nie ma nic gorszego niż chory mężczyzna. A widzisz? Sama mówisz, że jestem chory. Bardzo po mnie widać. Czy tak źle wygląda? Tak. Okropnie. Jesteś strasznie zmieniony. Naprawdę? Myślisz, że jestem poważnie chory? Beznadziejnie. Ale przecież mówiłaś, że mam tylko katar. Od kataru zaczynają się najgorsze choroby. Jakie choroby? Wszystkie. Wyrostek, złamanie nogi. Od kataru? Tak. Ale jesteś pewna, że ja mam katar? Przecież sam mówisz. Ja? Kto pierwszy powiedział, że mam katar? Wcale nie jestem pewien, czy mam katar. No to co ci jest? Mnie? Kto ci powiedział, że mi coś jest? Mówiłeś, że się źle czujesz. No to co? Raz się czuję lepiej, raz gorzej, normalnie, jak każdy człowiek. A tam mi od razu wmawia chorobę. Po raz kolejny z samego rana źle się poczułem podczas śniadania. A po śniadaniu jeszcze gorzej. Sądząc, że gorzej już być nie może. Żona spojrzała badawczym wzrokiem. To nic takiego, zachowaj spokój. Ale objawy się nasilały. Aż się zrobiłem zdrętwiały cały. Czułem nudności, zawroty głowy. Łamanie w kościach, stan gorączkowy. Lewego łokcia drgawki cykliczne. Oraz rytmiczne drgawki mimiczne. Miałem naprawdę myśli najgorsze. Czym wtedy wsiadłem w czerwone Porsche. Już nie zwlekając ruszyłem w drogę. Prosto do przychodni mej rejonowej. Lekarz pierwszego kontaktu orzekł, że nie dostrzega tu żadnych zmorzeń. A więc zgarnąłem wszystkie wyniki i popędziłem wprost do kliniki. Tam przebadali mi po kolei kostki podudzia oraz piszczeli. Grdyki śledzione, obydwie nerki, żeby wykluczyć wszelkie usterki. Dłużej skupili się na wątrobie. Rentgenowali dwa razy głowę. Spojrzeli bardzo głęboko w oczy i ocenili ruchomość kończyn. Więc do południa na pamięć znałem miejskie kliniki, wszystkie oddziały oraz uznane osobowości medycznych ludzkich dolegliwości. Zrobili mnóstwo wnikliwych badań. Potem lekarska była narada. Sam ordynator mnie zdiagnozował. Tak, tak, tak, tak. Uznał, że jestem okazem zdrowia. Tak, tak, tak, tak. I zaprosili mnie do stołówki, żebym spróbował świeżej grochówki, bo obiadowa była już pora. Tak, tak, tak, tak. Święta godzina ordynatora. Tak, tak, tak. Tak. A na kolacji w domu już byłem. Siadłem w fotelu, piwko wypiłem. Wsunąłem kapcie me ulubione oraz spojrzałem na moją żonę. I wtedy znowu nastąpił atak ostre duszności, okropny katar. Ze łzami w oczach odkryłem nagle, co dolegało mi tak naprawdę. Tak naprawdę, tak naprawdę. Jestem strasznie uczulony na obecność mojej żony. Jestem strasznie żony. Alergik z płyty Mężczyzna prawie idealny. Artur Goc śpiewał, napisała i skomponowała Agnieszka Chrzanowska. Państwo piszą w sprawie tego mężczyzny prawie idealnego albo idealnego. Pani Ida napisała: mężczyzna prawie idealny to taki, który już zrozumiał, że umyć podłogę to zrobić tak, żeby była czysta, a nie tak, żeby była mokra. Mój jeszcze się uczy. Proszę, to są bardzo indywidualne odczucia na ten temat. Pan Paweł: ja jestem ideałem. Idealną bryłą w przyrodzie jest kula. Nieuchronnie od kilku lat zbliżam się do tego ideału. I pani Sybilla: mężczyzna idealny to mężczyzna elastyczny. Elastyczny charakterologicznie i elastyczny gimnastycznie zarazem. Takie są państwa propozycje. A Artur Goc jest naszym gościem. Z tego, co zrozumiałem z naszej krótkiej rozmowy przed wejściem do studia, to jest właściwie literatura faktu, te piosenki, bo to są prawdziwe osoby tutaj uwiecznione. To są prawdziwe osoby. Agnieszka wszystkich tych mężczyzn poznała i oni istnieją. Z niektórymi nawet była związana osobiście, czego sama nie potwierdza, ale też nie zaprzecza. Ale tak było. I na przykład Albert to jest bardzo znany psycholog w Krakowie, który ma problemy z alkoholem i przesiaduje w Zingerze. Z kolei na przykład Tobiasz, to jest chłopak, który opowiedział nam całe życie, bo ja też go poznałem i przysiadł się do nas i też mu Agnieszka poświęciła piosenkę. Z kolei też jest na przykład pensjonat pod gadającym kotem. Taka piosenka pod gadającym kotem i to jest pensjonat, który też istnieje naprawdę i tam wszyscy kochankowie świata przyjeżdżają. No czyli proszę państwa, właściwie płyta dokumentalna, mężczyzna prawie idealny. Co się będzie teraz z tą płytą działo? Bo zdaje się, że rusza pan w trasę, tak? Tak, będzie bardzo duża trasa, 25 koncertów. Pierwszy koncert będzie w piątek w Warszawie, w Oparach Absurdu, wstęp wolny. W następny dzień w Poznaniu, a potem w niedzielę w Jeleniej Górze. I tutaj mamy dwa podwójne zaproszenia. A potem kolejny tydzień, czyli 21 luty, Teatr Rozrywki w Chorzowie i też dwa zaproszenia dla państwa. I potem w wielu innych miastach, w Krakowie, w Łodzi, w Głogowie, no i w Stanach Zjednoczonych będą koncerty. Jak ktoś ma bliżej do Stanów Zjednoczonych, to zapraszamy do Stanów. Rozumiem, że wszelkie informacje na temat tych koncertów można znaleźć na jakiejś stronie, tak? Tak, mojej stronie internetowej www.arturgoc.pl. Goc przez TZ na końcu. www.arturgoc.pl. Proszę zajrzeć. No to powodzenia. W związku z ukazaniem się nowej płyty życzę panu dużego powodzenia artystycznego i śpiewania, gdzie się da, w Stanach Zjednoczonych i dalej nawet. Jeszcze jedną piosenkę chciałbym państwu zaproponować z tej płyty. W sprawie zaproszeń do Jeleniej Góry i do Chorzowa można dzwonić teraz 22 i 7 trójek. Ta piosenka jednak świadczy o tym, że mężczyzna to też może być, zdaniem Agnieszki Chrzanowskiej, liryczna postać, bo pod gadającym kotem to jest właśnie taka liryczna dosyć. No jest taka liryczna, ale tam naprawdę można się zamknąć w cudownych pokojach, patrzeć na góry i naprawdę jest wspaniale. Bardzo dziękuję. Artur Goc był naszym gościem. Dziękuję dzisiaj. Bardzo. Zaproszenia na koncerty promujące płytę Artura Goca, Mężczyzna prawie idealny, już rozdaliśmy. Zaproszenia do Jeleniej Góry i do Chorzowa. Proszę się zorientować na stronie pana Artura, gdzie są kolejne i udać się na te koncerty, ale mamy jeszcze dla państwa w upominku kilka egzemplarzy płyty w tej sprawie. Właśnie nie w sprawie zaproszeń, tylko w sprawie płyty. Można teraz dzwonić 22 i 7 trójek. Za 27 minut godzina 15, za kilka minut będzie powtórka z rozrywki, ale przed powtórką jeszcze kabaret Szarpanina ze Szczecina i warszawskie kombo taneczne. Radio słuchacze! Baczność! Leczo! Rewolucyjny kącik radiowy, czas zacząć! garnizonowy! Czyli wszystko i nic. Tak, słucham. Dzień dobry. Czy jest u pana podłączony internet? No tak. A jakiej firmy? TPS-a. Czy jest pan zadowolony z prędkości łącza? Czy ja wiem? No, poczta i strony internetowe okej, ale przy ściąganiu już nie bardzo. Czyli interesowałoby pana łącze do ściągania plików? No, filmów i muzyki dużo ściągam. Chętnie zjawimy się u pana z konkurencyjną ofertą. Czy może pan podać adres? Pewnie, Kościuszki 25/7. O, jak szybko. Jestem okej, nie ściągam. Kampania profilaktyczna Centralnego Biura Śledczego. Do reklamy! Wszyscy się chwalą, że u nich tańsze rozmowy, a przecież wiadomo, że najtaniej jest dzwonić ze stacjonarnego na stacjonarny. Telefonia stacjonarna Rekord. Odkąd przeszedłem na Rekord, mogę rozmawiać godzinami i siedzieć w miejscu. Nie muszę łazić jak nienormalny, dzięki czemu nie tracę zasięgu. Byłem już w różnych sieciach, ale tylko w Rekordzie oszczędzam na rozmowach ze znajomymi, bo nie mają stacjonarnych. Telefonia stacjonarna Rekord, bo komórka jest dla gwórka. Po reklamie! Rebelianci, co teraz będzie? Z cyklu bez komentarza, panie majorze! Witam, starszy szeregowy Pawłowski. Dziś w cyklu bez komentarza relacja z pościgu za Benny Hillem. Jak zapewne państwo słyszeli, złapali tego łysego bidulkę. Żegnam się z państwem tradycyjnym. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Radio słuchacze, spocznij! Kochać to Rumunkę w Bukareszcie, jak szaleć to w tym czarującym mieście. Ach, te Rumunki, ich pocałunki, z obcego kraju wprost do raju wiodą bram. Jak wypić to z Rumunką w Bukareszcie, ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Bo te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino tak smakują nam. Z Rumunką w Bukareszcie, ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Ach, te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino, tak smakują nam. To piosenka z kolei o kobietach prawie idealnych. Ach te Rumunki, warszawskie kombo taneczne. Za 22 minuty, godzina 15. Powtórka z rozrywki dzisiaj wrocławska, bowiem wystąpią artyści związani z tamtym środowiskiem artystycznym. Na początek monolog Marka Motasa, wieloletniego realizatora i współpracownika wrocławskiego Studia 202, Radia Wrocław. Potem piosenka Romana Kołakowskiego, również związanego ze środowiskiem wrocławskim. No a na koniec kabaret Elita, Studio 202. Skecz Jerzego Skoczylasa w wykonaniu Jerzego Skoczylasa, Leszka Niedzielskiego i Stanisława Szelca i słynna piosenka Do serca przytul psa w wykonaniu Jana Kaczmarka i Jerzego Skoczylasa. Jak żyć? No jak iść przez życie? Oto pulsujący dynamizmem odcinek poradnictwa praktycznego, w którym prawdopodobnie już za chwilę Irena odezwie się łagodnie, acz bezkompromisowo. Szczepan! Właściwie to Irena się nie odezwie bezkompromisowo, gdyż korzystam z bardzo rzadkiej sytuacji, że pobiegła moja kobieta dokonać ablucji w rzece. A właściwie biec przez nie, gdy w naszym pięknym bloku brak jest po prostu wody. Śledzę to zjawisko, notabene śledź to typowo wodne zwierzę, no ale to taki nomen omen na marginesie, więc śledzę to zjawisko nie na przykładzie zaganianego, zaziajanego komórkowca, jeno na przykład kładzie szczęśliwego, odprężonego emeryty, który ma więcej czasu od komórkowca. No bo cóż ma robić smagły, wysportowany i szczęśliwy jednocześnie utrzymanek budżetu, gdy o poranku zbudzony ptaszą trelą wnikającą przez okno jego schludnego apartamentu na 13 piętrze bloku spółdzielczego, który akurat nie wiadomo dlaczego, zamiast być ochładzany w te sakramenckie upały, jest ocieplany steropianem. Śledzę więc, jak ten emeryta zbiega dziarsko po betonowych schodach ze wspaniałą balustradą spręta zbrojeniowego Fi-18. Śledzę, jak jego ręka z wdziękiem ślizga się po poręczy obciągniętej estetycznie na gorąco rozciętym wzdłuż grubaśnym wężem specefał, co ma takie fałdy na zakrętach, i jak ten emeryta zbiega tak szybko, że wyprzedziłby nawet windę, gdyby działała. Więc ten emeryta sportsman wybiega ochoczo w cudownym dresie pastelowej barwy w adidasach renomowanej firmy i on się zaczyna joggingować jak co dzień w pobliskim parku, a zrobiwszy 8-9 kilometrów w terenie, wbiega z powrotem lekko zmęczony, ale uradowany do swojego bloku, pnąc się szybko po schodach w górę, jak za przeproszeniem mąż kozicy górskiej, w takim tempie, że wszystkie świńskie napisy wyszprejowane na brudnej lamperii przesuwają się jak pejzaż za oknem pociągu. On wreszcie wbiega do mieszkania na to swoje 13 piętro, zdejmuje z siebie przepocony dres i chce wziąć prysznic, a tu klops, woda nie leci, odkręca, nie leci. Zresztą jak wczoraj i przedwczoraj. To ten człowiek, emeryta, nie załamuje się. Wie bowiem, że woda jest własnością społeczną i dla wszystkich od razu nie wystarczy niejednokrotnie. Ale od czego w zdrowym ciele rozum? Emeryta wie, że kawałek cynkowej rynny zanurzony w stężonym kwasie solnym powoduje wydzielanie się gazu wodór, który w połączeniu z gazem tlen występującym obficie w koronach drzew wieczorową porą, byle go tylko nałapać worki foliowe, po zmieszczaniu da mu upragnioną H2O, w której się wychlapie, wybor suczy jak przysłowiowa fryga. Tutaj ktoś może zapytać, no dobrze, z permanentnym brakiem wody w bloku poradzi sobie pomysłowy emeryta. No a małe dzieci? Odpowiadam już natychmiast. Proszę państwa, małe dzieci to takie rozkoszne skraby po prostu. No już w zasadzie mógłbym się pożegnać, gdyby nie to, że muszę dodać przed pożegnaniem, iż w następnym odcinku podam, jak zrobić powietrze, gdyby zabrakło. Żegnam z Nowego Dworu. Szczepan. To dziś bym żył, jak Bóg przykazał. Przynajmniej tak mi się wydaje. Lecz ktoś mnie w szkole palcem wskazał. Ten chłopak świetnie się nadaje, A gdy zbadano mą kondycję metodą próby sprawnościowej, stwierdzono, że predyspozycję mam do gimnastyki sportowej. Wkrótce zacząłem z kolegami treningi rano i wieczorem. Potlał się ze mnie strumieniami, lecz przyjmowałem to z humorem. Byłem ambitny i wierzyłem w szybki, optymistyczny finał. I tak kręgosłup swój ćwiczyłem, by jak najlepiej się wyginał. Umiałem być systematyczny, choćby się nie wiem co zdarzyło. I mój kręgosłup elastyczny był taki, jakby go nie było. Plan się okazał należyty, konkretny w formach i metodach. I mój kręgosłup znakomity nigdy nie zawiódł mnie w zawodach. Najrozmaitsze akrobacje robiłem w sposób perfekcyjny, wzbudzając zachwyt i owacje, po prostu bezkonkurencyjny. I nie wiem, kiedy przesadziłem z pewnością siebie, z ambicjami. Raz się za bardzo wychyliłem i pryzł balonik z marzeniami. Cztery komisje utworzono, żeby decyzjom rangę nadać. Przez aklamację uchwalono, że moją sprawę trzeba zbadać. Zebrała się ekspertów grupa, zrobili testy specjalne. Ten facet nie ma kręgosłupa, to przecież jest niedopuszczalne. To różne dziwne perturbacje może niechybnie spowodować. Nie, niepotrzebne nam sensacje, trzeba go zdyskwalifikować. W wyniku tak podjętej akcji szybko znalazłem się na bruku. Pisuję listy do redakcji, lecz nie nadają się do druku. Jestem rencistą, trzecia grupa, nie mogę nawet dzieci szkolić. Jeżeli brak mi kręgosłupa, to co mnie kurwa w środku boli? Wiecie panowie, że niektóre zwierzęta mają podobno zbawienny wpływ na człowieka? Na przykład które? No, od choćby koty. Jak twierdzą uczeni, posiadacze kotów rzadziej zapadają na zawały serca. Aha, i na reumatyzm. Też tak. Mnie to odpada, jestem uczulony na koty. A, na kocią sierść. Nie, na nazwę. Kiedyś jedna taka mówiła do mnie kotku i od tego czasu mam uraz. Ale to nie zmienia faktu, że zwierzęta pozytywnie wpływają na ludzi. Prawda, kotku? Przestań, bo dostanę wysypki. A psy też dobrze wpływają na stan zdrowotny człowieka. A, bulldog na przykład bardzo poprawia urodę. Urodę? Tak, bo wszyscy spoglądają na niego z obrzydzeniem i automatycznie właściciel lub właścicielka wydają się przystojniejsi. A, to podobnie jest ze spanielem. Wiadomo, że spaniel jest głupi, jak pasztetówka, więc automatycznie jego pan lub pani wyglądają przy nim mądrzej. A propos pasztetówka, ty, Leszku, chyba lubisz spacerować z jabłkiem, co? Ze względu na jego mądrość. Nie, ze względu na wzrost. Panowie, nie, słuchajcie, ale nie róbcie sobie żartów. Ja przeczytałem bardzo poważny artykuł na ten temat i jestem pod jego wrażeniem. Znaczy, na jaki temat? No, na temat pozytywnego wpływu zwierząt na ludzkie zdrowie i samopoczucie. Tak, ryby wpływają kojąco na osoby nerwowe. Kojąco, tak. Jest, tak, jest, zwłaszcza karp w galarecie i do tego coś do wypicia, to istny balsam dla skołatanej duszy. Tak? Badania potwierdzają, że akwarium na przykład ustawione w szpitalnym pokoju poprawia stan psychiczny pacjentów. Oczywiście, tak? A osoba w dobrym nastroju lepiej poddaje się leczeniu. A robaki? Co robaki? No, na mnie doskonały wpływ mają robaki. Jakie robaki? Zarówno białe, jak i czerwone, pod warunkiem, że nabiję je na haczyk w mojej wędce. Nic nie działa tak antystresowo jak wędkarstwo. A tak samo nie zapominajmy o tym, jak pozytywnie wpływa na człowieka obcowanie z ptakiem. co ty gadasz? No nie, no chodzi mi o kanarki, no względnie papugi trzymane w klatkach w domu. A, już się bałem, że świntuszy. No, ja byłem pewien, że świntuszy, ale wcale się nie bałem. No. A nie bałeś się, bo z pewnością masz w domu kota. Nie, mam żółwia. A jak się wabi? Wcale się nie wabi, a wołamy na niego cip, cip, cip, cip, cip, cip. No jak to coś, do żółwia cip, cip, to do kury się woła cip, cip, no. To jest moja prywatna sprawa, jak ja wołam do swojego żółwia. Dobra. Mnie się wydawało, że masz chomika. Mnie też, ale okazało się, że to żółw. A czy zauważyłeś może jakieś pozytywne